Luambo betelanga lindandanga ena kobina lo wanzo mama ye hey, mombo nda ena moina lembo na ye Miguel bandeko tikanga na bola lindanda mama hey, mombo nda ena moina lembo tumba la kisanga esikanga ena kobina lo wanzo na pokwa hey, mombo nda ena moina lembo na lingina liango mbe osali lutumba na spina lo wanzo mama ye hey, mombo Sanga esika na ina kobina lo wanzo na pokwa eh mombo na ina moina lembo Luka Jose na dio mi boluke esika nga na kobina mama mama eh mombo na ina moina lembo betelanga linda ndanga ina kobina lo wanzo mama eh mombo na ina moina lembo mombonda mombonda yeliye mombonda yeliye mombonda yeliye mombonda Kobina lo wanzo mama munwe eh mombo nda ena moina lembo oh wa lukela nga esika nga ina kobeta na pokwa mama eh mombo nda ena moina lembo na lingina peta na yemba baloba na uti migere mama mama munwe eh mombo nda ena moina lembo si maro lukela nga esika nga ina kobina lo wanzo na migere eh mombo nda ena moina lembo Miguel bai balobaki balobaki balobaki mbolo beki mama e hey, mombo nda ena moina lembo Utumba la kisanga esika nga ina kobina lo wanzo mama hey, mombo Mombonda yeli ye yeli ye Mombonda ye ye Mombonda ye ye ye Mombonda ena moina lembo Mombonda yeli ye yeli ye Mombonda ye ye Mombonda Mombonda Mombonda ena moina lembo Oh luambo betelanga lindanda nga ena kobina na Miguel mama Mombonda ena moina lembo Mombonda yeli ye yeli ye Mombonda ye ye Mombonda Mombonda ena moina lembo Na lingina bukalo keto na bina lo wanzo